بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. قال جی ہاں، تو باب پڑھ رہے تھے آپ، من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ وفضل المساجد، مسجدوں کی کیا فضیلت ہے اور صلاۃ کے انتظار میں آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے حدیث ذکر کی ہے جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها. چلے، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن نصر المصري عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرى الى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غرى او راح. جی ہاں، تو مسجد میں آدمی کی آمد و رفت رہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ من خرج الى المسجد و من راہ، یوں تو راہا کے معنی ہوتا ہے شام میں جانا، اور حدیث میں غدا کا لفظ آ رہا ہے اس کے معنی صبح کے وقت جانا، لیکن غدا اور راہا سے مراد ہو جاتا ہے آمد و رفت، آنا جانا. تو وہ شخص جس کا آنا جانا مسجد میں لگا رہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعا، من غدا الى المسجد اور راہا، جو مسجد کے اندر آتا جاتا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت میں سامان ضیافت تیار کرتے ہیں، جب بھی وہ آتا جاتا ہے، جب جاتا ہے آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے سامان ضیافت جنت میں تیار کرتے ہیں. عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بعض بن عقب قال حدثنا شعبة قال اخبرني سعد بن حسن عاقب قال سمعت رجلا من العبد فقال له مالك بن بحينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا جی ہاں، تو یہاں پر دیکھیں آپ، باب ذکر کیا ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے اب اس کے بعد کوئی صلاۃ نہیں ہے سوائے مکتوبہ کے، جو فرض صلاۃ ہے فرض صلاۃ کے علاوہ کوئی بھی صلاۃ نہیں ہے. اس سلسلے میں حدیث ذکر کی ہے ان رجلن نبی را رسول اللہ رجلا وقد اقیمت الصلاۃ، سند کے بارے میں گفتگو ابھی ہوگی، اس کے بعد پہلے متن دیکھ لیں آپ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وقد اقیمت الصلاۃ، اقامت ہو چکی تھی، جو صلی رکعت ہیں وہ صاحب دو رکعت صلاۃ ادا کر رہے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ سے اس وقت تو نہیں کہا آپ نے، جب صلاۃ سے فارغ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تبه الناس، لوگوں نے ان کو گھیر لیا، ان صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کہا تھا پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کچھ پہلے تھا، لیکن اس نے اقامت جماعت کھڑی ہو گئی تو لوگ صلاۃ مشغول ہو گئے. تو جب لوگ صلاۃ سے فارغ ہوئے تو جا کر کے لوگوں نے ان صاحب کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے آپ سے، نماز سے پہلے کچھ آپ سے کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا ان سے، آج صبح اربع، فجر کی نماز چار رکعت ہوتی ہے کیا، اقامت کے بعد جو صلاۃ ہو وہ کون صلاۃ ہوتی ہے، فرض صلاۃ ہوتی ہے. تو یہ فجر کی صلاۃ چار رکعت ہوتی ہے کیا، دو تم ابھی پڑھ رہے ہو اور دو کب پڑھو گے، ابھی میں پڑھاؤں گا تب پڑھو گے، تو فجر تو چار رکعت تو نہیں ہوتی، اقامت کے بعد جو صلاۃ ادا کر رہے ہیں آپ وہ کون صلات ہوتی ہے؟ فرض صلات ادا ہوتی ہے، تو چار رکعت ہوتی ہے فجر کی. تو یہ حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اقامت ہو جائے تو اقامت ہونے کے بعد پھر کوئی اور صلات نہیں ہے، پھر کوئی اور صلات نہیں ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے فلا صلاۃ الا التی اقیمت، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت، جس صلات کے لیے اقامت ہوئی ہے اس صلات کے علاوہ کوئی اور صلات نہیں ہے. لہذا اگر اقامت ہو رہی عصر کی، آپ چاہے ہم کون سی پڑھیں گے، اس میں ظہر بھی پڑھیں گے ہم تو پڑھیں گے. نیب کیا فرمایا، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، نہیں اس میں، اس میں فلا صلاۃ الا التی اقیمت، جس صلات کے لیے اقامت ہوئی ہے وہ صلات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صلات ادا کرنا چاہیں آپ تو کوئی اور صلات ادا نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اقامت کے بعد کسی کو بھی کسی اور صلات کی شروعات نہیں کرنا چاہیے، اقامت ہو جانے کے بعد کسی اور صلات کی شروعات نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے صلات میں مشغول ہے، امامت کروا رہے فجر کی، اور آپ آ کر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا ادا کریں، فجر کی سنت ادا کریں. آپ کسی طرح کی قطعی گنجائش موجود نہیں ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے حسن سند کے ساتھ ہے، قیل یا رسول اللہ ولا رکعت الفجر، قال ولا رکعت الفجر، حسن سند کے ساتھ کہا اس کو. تو اس کے اندر آیا کہ فجر کی سنت کے بارے میں یہی، فجر کی سنت کے بارے میں یہی ہے کہ اگر اقامت ہو چکی ہے اس کے بعد گنجائش نہیں ہے کہ آپ فجر کی سنت ادا کریں، تو اقامت کے بعد کسی اور صلات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، نہ امام سے متصل کہیں، نہ تھوڑے فاصلے پر، نہ مسجد کے پیچھے کے حصے میں، کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ آپ اقامت ہو جانے کے بعد صلات ادا کریں. ایسا نہیں کتنے دور پڑھیے کہ امام کی آواز نہ پہنچے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. سر فرض کے اوپر سنت کو مقدم نہیں کر سکتے آپ، فرض کے اوپر آپ سنت کو مقدم کرنا چاہیں تو ایسا نہیں کر سکتے آپ. اب یہاں پر سند کے اندر دیکھیں گے آپ، پہلی سند کے اندر آیا ہوا ہے ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، ان عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، اور اس کے بعد جو آگے روایت ہے جس میں شعبہ کی روایت جو آگے پڑھی آپ نے، سمعت رجلا من الازد یقال له مالک ابن بحینہ، تو شعبہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت اسی طرح سے کی ہے سعد ابن ابراہیم سے، انہوں نے اس میں نقل کیا ہے مالک ابن بحینہ. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے آخر میں جو آیا ہوا ہے وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالک، ان کی روایت میں کیا آیا ہوا ہے مالک ابن بحینہ. تو شعبہ اس کی روایت میں تنہا نہیں ہے، بلکہ شعبہ کی موافقت حماد ابن سلمہ نے بھی کی ہے جیسا کہ آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے اندر شعبہ سے وہم ہو گیا. اسی طرح سے وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کو مالک ابن بحینہ نقل کیا ہے ان سے وہم ہو گیا ہے، اور وہم دو ہوا ہے، ذرا سی تبدیلی کی وجہ سے دو طرح کا وہم ہو گیا ہے. ایک وہم تو یہ ہے یہاں پر جو حدیث ہے یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کی ہے، نہ کہ مالک ابن بحینہ کی ہے. حدیث کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کی حدیث ہے، نہ کہ مالک ابن بحینہ کی حدیث ہے. کیونکہ جو ان کے والد مالک ہیں ان کو صحبت نہیں حاصل ہے، نہ وہ حدیث کی کسی روایت کرتے ہیں. مالک ابن بحینہ ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شرف صحابیت نہیں حاصل ہے، نہ وہ حدیث کی روایت کرتے ہیں. لہذا ایک تو وہم یہ ہوا دراصل غلطی کی وجہ سے کہ یہاں پر صحابی رسول بجائے عبداللہ بن مالک کے ان کے والد کون ہو گئے؟ مالک ہو گئے. ایک وہم تو یہ ہوا. دوسرے مالک ابن بحینہ سے معلوم ہوتا ہے آپ کو کہ بحینہ یہ مالک کی کون ہے؟ والدہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحینہ یہ مالک کی والدہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بحینہ یہ مالک کی والدہ نہیں ہے بلکہ یہ عبداللہ کی والدہ ہیں، اور مالک کی بیوی ہیں یہ، جو مالک ہیں ان کی زوجاتی ہے. لہذا جیسے آتا ہے محمد ابن علی ابن الحنفیہ، پڑھا گیا ہم نے، تو حنفیہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بیوی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، زوجہ ہے. اور ان کے بیٹے کون ہیں حنفیہ کے؟ محمد ہیں. اور آپ ان کو اب علی بن حنفیہ کرتے تو سارا مسئلہ الٹا ہو جائے گا بالکل. ایسے یہاں پر ہوا ہے. اصل تھا عبداللہ ابن مالک, اس کے بعد ابن بحینہ, لیکن غلطی سے عبداللہ کا نام جو چھوٹا تو اس کی وجہ سے دو غلطیاں ہو گئیں. ایک تو صحابی بجائے عبداللہ کے کون بن گئے تھے اس کے اندر, مالک بن گئے. اور دوسری غلطی یہ ہوگی سیدھی دادی کہ یہاں پر بحینہ کون بن گئی, مالک کی ولدہ بن گئی. سارا مسئلہ الٹا ہو گیا. تو صحیح ہے عبداللہ بن مالک, اور ابن بحینہ کو آپ الف کے ساتھ لکھیں گے. آپ بغیر الف کے نہیں لکھیں گے. آپ ابن بحینہ کیسے لکھیں گے؟ آپ الف کے ساتھ لکھا جائے گا, بغیر الف کے نہیں لکھیں گے. آپ ابن کے بارے میں قواعد ہیں کہ کہاں ابن الف سے لکھتے ہیں اور کہاں بغیر الف کے لکھتے ہیں. پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھ چکے ہیں؟ شد العرف کے اندر, شد العرف میں نہیں پڑھا, اس کے اندر آتا ہوں. شد العرف کے اندر دیکھیے, کتاب دیکھ لیجئے, ملے گا آپ کو, اس میں بحث ملے گی. تو جب ابن سے پہلے والا جو ہے وہ اس کا بغیر کسی واسطے کے اس کا بیٹا ہے تو وہاں الف نہیں ہوتا. مولانا ابن سے جو پہلے والا ہے بغیر کسی واسطے کا اس کا کون ہے؟ وہ بیٹا ہے تو اس میں الف نہیں ہوتا. عبداللہ بن عباس لکھیں گے تو الف لکھیں گے آپ؟ نہیں لکھیں. عبداللہ بن عمر لکھیں گے تو الف لکھیں گے؟ لیکن اگر نسبت دادا کی طرف ہو تو الف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا وہاں پر الف. یا تو اور دیگر مقامات بھی جہاں اس طرح کے ہوتے ہیں جہاں ابن سے پہلے ڈائریکٹ بیٹا نہیں موجود ہے وہاں پر بیچ میں کیا لکھتے ہیں آپ؟ الف لکھا جاتا ہے وہاں پر. لہذا یہاں پر مالک کی والدہ نہیں ہے بہنا, لہذا کیسے لکھیں گے آپ؟ الف کے ساتھ لکھا جائے گا. جیسے ہوتا ہے عبداللہ ابن ابئی, عبداللہ ابن ابئی, اس وقت کیا لکھیں گے؟ ابن الف, ابن سلول, کیونکہ سلول یہ عبداللہ بن ابئی کی کون سی نا سر والدہ. تو اس طرح سے. اور محمد ابن علی, اس وقت کیا لکھیں گے آپ؟ ابن الحنفیہ لکھیں گے آپ, کیونکہ یہ وضاحت کس کی ہے؟ محمد کی ہے, اس کی صفت ہے نہ کہ علی کی. تمہارا علی کا قاعدہ ہے کہ یہاں پر لکھیں گے آپ عبداللہ ابن عبداللہ بن مالک, اس کے بعد کیا رہے گا الگ سے؟ ابن بحینہ رہے گا وضاحت کے لیے. لہٰذا یہاں پر بہرحال شعبہ ہوں چاہے حماد ابن سلمہ ہوں, ان سے وہم ہو گیا ہے. چاہے یہ وہم ہوا اس وجہ سے کہ ان کے استاد نے کبھی غلطی سے اس طرح سے کہہ دیا ہو, لہذا اس کا تین تین لوگوں کا رواج کرنا بتا رہا ہے. شاید غلطی سے کبھی ان سے نکل گیا بجائے عبداللہ بن مالک بن بحینہ کی کیا نکل گیا ہو؟ مالک ابن بحینہ, کیونکہ شعبہ, حماد ابن سلمہ, ان کے علاوہ ابو عمانہ, تین تین لوگ ہیں جنہوں نے مالک ابن بحینہ نقل کیا اس حدیث کی روایت کے اندر. کیا جی؟ نہیں الف, یہ تو آپ کے لکھنے کی بات ہے, یہ تو آپ کے رسم الخط کی بات ہے, کہنے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. سنا دیا جس میں آتی, کوئی لکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے, کتابت کا مسئلہ ہوتا ہے. کتابت میں ابن میں کہاں, وہ تو یہاں ہونا چاہیے, لکھا نہیں ہوا آپ کے سامنے لیکن یہاں پر ہونا چاہیے. یہاں پر یہ رسم الخط کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ نہیں کہ نقل کرنے جو ہے حدیث کی روایت کی ان سے چھوٹ گیا. یہ رسم الخط کا مسئلہ ہے یہاں پر, لیکن اچھا یہ وضاحت کے لیے ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ان کے جسے ہوتا ہے احمد ابن حنبل, تو الف اس میں ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے حنبل کون ہے. یہ حنبل یہ دادا ہے نہ کہ جو ہے ان کے ڈائریکٹ والد ہوں ان کے. اس طرح جو بھی مقامات ہوتے ہیں وہاں پر رسم الخط کے اندر یہ تمیز کی جاتی ہے. جی آفتاب صاحب, پہلے مسئلہ چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ یہ پکا ہے چھوڑ دے گا. کہاں سے کہاں سے بدلے سنا چھڑوا دی تھی آپ نے ان کی؟ ان کی چھڑوا دی تھی آپ نے, توڑ دو. یہی تو حدیث نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا, فوراً صلاح توڑ دو اور انہوں نے توڑ دی تھی. اس طرح کچھ ہے, اقامت ہو گئی ہے, اب آپ کو کسی بھی دوسری صلاح کا آغاز نہیں کرنا ہے. لیکن پہلے سے پڑھ رہے تھے, اسے توڑ دیں تو توڑ دینے کے لیے کوئی ہے مولانا صاحب سنت؟ جو آپ نے صلاح شروع کر دی ہے اسے آپ بیچ میں ختم کر دیجیے, اسے توڑ دیجیے. اس کے لیے کوئی حیثیتی دلیل کہ بیچ میں توڑ دیں گے صلاح جس کا آغاز کر چکے ہیں آپ, یا آپ نے کسی سے توڑوا دی اس طرح کی ہے کہ اسے نا؟ کیا جی کیا آم ہے؟ فلاں فلاں ٹھیک ہے. اس کے اندر امکان اس بات کا کہ آپ ختم کر دیں, اس کے اندر امکان اس بات کا ہے. جیسے کہ اور بھی تو حدیث ہے مولانا صاحب کہ لا صلاح تھا بے حضرت طعام, لا صلاۃ بحضرت طعام, کیا اس کا مطلب بتائیں گے؟ اس طرح کی اور دیگر دیگر الفاظ جہاں پر سنت کے اندر آتے ہیں. جیسے لا صلاۃ کا مفہوم کیا ہے, اس کے اندر اب یہ مختلف لوگوں کے اقوال ملیں گے آپ کو. لا صلاۃ کہیں گے صحیح ہے تو کیونکہ لا صلاۃ کاملۃ, صلاۃ مکمل نہیں ہوگی آپ کی, کامل نہیں ہے صلاۃ, کوئی کہنا صحیح نہیں ہوگی. تو الگ الگ اس طرح کی بہرحال موجود لوگوں کی. لیکن دیکھیں اور بھی نصوص اس طرح کے موجود ہیں کہ لا صلاۃ بحضرت تام, اگر کھانا رکھے پھر بھی چلے گئے مسجد کے اندر تو آپ کی صلاۃ ہوئی کہ نہیں ہوئی, انہوں نے ہو گیا نہیں ہوگی, ہو جائے گی کیا حالت میں؟ لا صلاۃ بحضرت تام ولا وہ اضافہ الاخلتان, اس طرح کے الفاظ موجود. لہٰذا کوئی اس طرح کے شریک جس سے معلوم کے درمیان میں توڑ دیں گے آپ, ایسا نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کا استدلال ہے. ولا تبطلوا اعمالکم, جس عمل کا آپ نے آغاز کر دیا اس کو آپ باطل نہ کیجیے, ختم نہ کیجیے اس کو. لہذا اگر آپ آغاز کر چکے ہیں تو آخر اب یہی ہے کہ اسے آپ مکمل کر لیجیے. آپ اس کو وقت دیکھ کر کے آپ کی صلاح کا آغاز کریں. اقامت کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں, مولانا صاحب اقامت اگر ہو چکی ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش کسی طرح کی نہیں ہے. لیکن اقامت نہیں ہوئی تو پہلے شروع کر دیا تھا آپ نے, تو اس کو دیکھیے کہ مکمل کر کے اس حالات میں شامل ہو جائیے. اللہ کیسے جی آپ کہتے تو ہے نا مولانا صاحب, یہ کہتے لیکن اس کے لیے کوئی سند چاہیے نا مولانا صاحب, اسے چھوڑ دیجیے, توڑ دیجیے پہلے کر رہے تھے. اب کوئی ہے چیز بتائیے کہیں سے جسے ہو کہ آپ اس کے بیچ میں کیا کر دیں, منقطع کر دیں آپ. تو ٹھیک ہے جماعت, صحیح جماعت کھڑی ہوگی, صحیح جماعت واجب ہے. لیکن یہ بھی جس کا آغاز کر چکے اس کو ہی مکمل کیجیے. نہیں بعد میں پورا کرنا اور مسئلہ ہونا سر, لیکن ایک چیز کا آغاز کر چکے اس کے درمیان توڑنے کا کہاں سے ہوگی, توڑ دیجیے اس کو. گردن پکڑ سب میں ملا دیا نہیں مجھے معلوم ہے, دیکھیے گا بتائیے گا ٹھیک ہے, شاہی رسول کا عمل بتائیے گا مجھے ملے گا. یہ جو میں نے آپ کو صحابی کی روایت بتائی میں نے آپ کو کہ اللہ لطی وقیم, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقامت ہو گئی ہے. اس اقامت کے بعد جس کے سلاد کے لیے اقامت ہوئی وہی پڑھنا ہے آپ, جس سلاد کے لیے اقامت ہوئی ہے آپ کو یہ ادا کرنا, یہ لفظ بتاتا ہے. یہ لفظ نہ ہوتا تو کہتے آپ پہلے ترتیب کی وجہ سے پہلے آپ زہر پڑھ لیں اس کے بعد کیا پڑھیں گے, لیکن یہ بتاتا ہے لفظ کہ اللہ لطی وقیم, جس سلاد کے لیے اقامت ہوئی ہے وہی پڑھنا ہے, کوئی دوسری نہیں. یہ تو بتا رہا ہوں سر کیسے اس کی دوسری پڑھائی جائے گی جب یہ الا التی اقیمت, تو کیسے ہو جائے گا دوسری؟ جی سر ہاں, جب اس میں جب پڑھیں گے نہ تو پھر تعین کرنے میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تعین کرنا کہ آخری تشہد میں ہو تو تکبیر تحریمہ نفوت ہو جائے, تو اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ نفوت ہو جائے, پھر کہاں تک آپ رکھیں گے اس کی حد؟ کوئی حد اس کی کہاں سے متعین کریں گے آپ؟ کتنا باقی ہو تو چھوڑ دیجیے آپ, آخری تشہد یا آخری سجدہ یا آخری رکوع, اس سے کہاں نکالیں گے آپ؟ کیا جی نہیں نہیں میں نے تو کہاں چھوڑنا لازم ہونا, شروع کر دیا ہے آپ نے تو مکمل کر دیا, لیکن ٹائم دیکھ لیجیے, ٹائم ہے تو شروع کیجیے ورنہ نہ کیجیے شروع. یہ شروع کر دیا ہے آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مسجد میں کتنے دیر میں ہوتی ہے, بیچ میں جماعت کھڑی ہو گئی تو اپنا مکمل کر کے شامل ہو جائے. ہاں میں دی اللہ کوئی چیز کے خلاف ہو سکتی تو میں نے بتایا نا فلا صلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے. فلا صلاۃ کے ایک ہی مطلب کیوں لیتے ہیں آپ؟ فلا صلاۃ کے ایک ہی مطلب کیوں لیتے ہیں آپ؟ انتہا نے کہہ دیا پڑھنا نہ پڑھنا برابر آپ کا ہے, وہی بھی چاہے آپ کو سلام خالی پھیرنا باقی تھا, پھر کیا پھیرنا باقی تھا؟ سلام اور اقامت ہو گئی اللہ اکبر, ختم سے بیکار آپ کا. فلا صلاۃ ہے نہیں, جب ہے نہیں تو پھر آپ سلام پھیرتے رہیے, آپ کو سلام پھیرنے کچھ اعتبار ہے نہیں اعتبار. تو چاہے بالکل آخر میں تھے اور اقامت کہہ دی اس نے مؤذن نے, تو اب فلا فلا تحیم وسلا آپ پڑھتے رہیے اس کی جو ہے. تو یہاں تک بھی لوگوں نے کہا انہوں سے کہ اسی کے قائل ہیں آپ یا نہیں کچھ اس سے اور پیچھے کے. یا تو ماننا یہی مانیے آپ, اگر آپ کو اس حدیث کے اس لفظ استعمال کرنا یہ تیس استعمال ہوگا سر, اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اجلاس ہے ہی نہیں تو کسی پر آپ کو رکنا پڑے گا کہ چاہے آپ کا سلام خالی بات ہوئی اگر آسائی بات ہوئی اگر اقامت شروع ہو گئی تو سب ختم کچھ نہیں. یا تو اس کو مانیے آپ یا اس کے بعد پھر کہاں تک قائم کریں گے آپ, پھر اس کے بعد نکالیں گے آپ کی جماعت مل جائے گی یہ مل جائے گی کتنا کچھ کریں گے. اب یہاں پر سراحت نہیں ہے مسئلے کی. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے آتے تھے اقامت ہو جاتی تھی, پہلے اقامت ہو جایا کرتی تھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آیا کرتے تھے. کچھ میں ہوتا کہ اقامت کے بعد شروع کیا ہوا آدمی نے یا اقامت سے پہلے کیا ہو اس کا نہیں, لیکن غلط آپ کو اندازہ ہے کہ وقت ہو رہا ہے تو نہیں شروع کرنا چاہیے آدمی کو. سراحت نہیں یہاں پر کہ کب آغاز کیا تھا اس شخص, ضروری نہیں کہ آپ میرے ہر بات سے اتفاق کریں. ہمارے کوئی بات ہے اگر اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہے تو خود نہیں آپ اس کے لیے اتفاق کریں, بس یہ کہ مجھے بھی دکھا دیجئے کسی موقع سے کہ فلاں فلاں چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بات صحیح نہیں. کیا جی نہیں ان شاء اللہ نہیں چھوڑنے کا اندیشہ, دیکھ کر کے آپ کھڑے ہوئی ٹائم ہے گھڑی ہے تو کوئی متعین ہوتا ہے تو آدمی کو دیکھ کر کے کھڑا ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہے اس حدیث سے لوگوں قرآن کی آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے اللہ تبتلو اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ ختم نہیں کرنا چاہیے آدمی کو کہ آپ آغاز کر چکے ہیں تو اس کو درمیان میں توڑ ہی نہیں ہے. جی ہاں, تو بابو حد المریض, حد کے معنی ہوتا ہے تیزی اور جد بھی پڑھا گیا اس کے بابو جد المریض کوشش کے معنی میں, تو مریض کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جماعت میں آ کر کے پہنچے. ایسے نہیں ذرا سا مریض ہو کے بتا دیجیے مولانا صاحب کہ آج آپ لوگوں کا باپ تھا لیکن نہیں موجود تھے درس میں آپ لوگ, کسے کسے کسی کسی بتا دیں گے آپ, مولانا تنویر صاحب سے بتا دیجیے گا, مولانا مشرف صاحب سے بتا دیجیے کہ کیا آپ لوگوں کے تعلق سے باپ تھا لیکن نہیں تھے درس میں آپ لوگ. تو باب حد دل مریض, مریض کے اندر بھی اس بات کی تیزی ہونی چاہیے کہ جد دل مریض, مریض کو بھی اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ آ کر کے وہ جماعت میں پہنچے. ایسے نہیں ذرا سا سر میں درد ہو گیا کوئی اور پریشانی ہو گئی تو آدمی مسجد میں نہ آئے, دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی اور کس طرح سے آپ اس کے باوجود بھی مسجد میں آیا کرتے تھے. دیکھے پڑھے حدیث رجل جی ہاں. اسود کہتے ہیں ہم لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ایک موقع سے تذکرہ آیا صلاۃ کی معذبت کا, صلاۃ کی تعظیم کا, آدمی کے دل میں صلاۃ کی کیسی عظمت ہو کہ صلاۃ کسی طرح فوت نہ ہونے پائے جماعت سے. تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض ہوئے اور وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا تو ایک بار صلاۃ کا وقت ہو گیا اذان ہو گئی تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, بالکل میری ہمت نہیں ہے ابو بکر سے جا کر کے آپ لوگ کہہ دیں کہ لوگوں کی امامت کروا دے. فقیل لہو تو ان سے کہا گیا, کس نے کہا یہ کہ خود کہنے والی کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, آگے روایت میں صراحت کے ساتھ آئے گا. تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول ان ابا بکر رجل اسیر, ابو بکر جو ہے بہت رقیق القلب آدمی ہے, ابو بکر یہ بہت ہی رقیق القلب آدمی ہے, اذا قام مقام اور جب یہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لم یستطع ان یصلی بالناس, وہ لوگوں کی امامت ہی نہیں کروا پائیں گے. ایک تو رقیق القلب, دوسرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ویسے آنسو روا ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ جب کر دے اللہ اتنا گھر کے باہر مسجد بنوائی تھی, تو رفیق القلم ہیں, دوسرے ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, اور تیسرے اس کے بعد جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروایا کرتے تھے, اب مجھ جیسا انسان آپ کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قابل نہیں کہ آپ آ سکے, یہ سارا ان کو احساس ہوگا تو لوگوں کی امامت تو کروا ہی نہیں پائیں گے وہ. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ آیا آپ نے کہا نہیں جاؤ ابو بکر سے کہتے امامت کروائیں، یہ سب ادھر ادھر کی باتیں نہیں، فعاد پھر وہی بات ہو رہا ہے اللہ رسول اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی، فعاد الثالثہ آپ نے سہوارہ کہا یعنی جاؤ کہ ابو بکر تو امامت کروائیں گے، اور کہا انکن صواحب یوسف، تم سب کون معلوم ہوتی ہو؟ وہ یوسف والی عورتیں معلوم ہوتی ہو تم لوگ، یوسف والی عورتیں کیا گناہ تھا؟ دل میں کچھ، ہاں دل میں کچھ اور باہر کچھ اور ہونا تھا، یوسف والی عورتیں کہ دل کے اندر کچھ اور ہے اور اس کے باہر کچھ اور ظاہر کر رہی ہیں، دل کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا یوسف علیہ السلام کی محبت، اور اس کے بعد کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا کہتے ہیں سر، قال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ عزیز تراود فتا انس قد شغفها حب انا لنراها فی ضلال مبین، ان عورتوں نے کیا کہا کہ یہ جو ہے زلیخا اور فلاح جو ہے یہ بہت ہی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، اپنے اندر کا کیا حال تھا؟ تو وہی کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہی ہوں، دل کا حال کچھ اور ہے، اور جب موقع ملا زلیخا نے امتحان لے لیا، موقع ملا تو سارا سب کے سامنے آ گیا کہ کوئی انگلیاں کاٹ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اپنے آپ کے فدائیہ ظاہر کرنے کے لیے، تو یہاں پر کیا موقع ہوگا نا سب کو سب آئے گی اسے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کچھ اور تھا، زبان سے کچھ کہہ تو اور رہے تھے، غلط نہیں کہہ رہے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا تھا کہ الا تحتسبون آثارکم، کتنے دور سے آپ لوگ آتے ہیں تو ثواب ملتا، غلط کہا تھا آپ نے، صحیح کہا تھا، لیکن دوسرا مقصد کیا تھا آپ کا؟ مدینہ باہر سے کھلنا جائے، ایسے عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اب بات بالکل معقول تھی ان کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رفیق القلب ہے، اور آپ جب کھڑے ہوں گے تو مشکل ہوگی ان کے لیے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ ان کی یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے والد صاحب سے بدشگون ہی لیں، یہ امامت کروا رہے تو اسی درمیان اللہ سے انتقال ہوا تھا، مقصد ان کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ اور تھا، اور ادھر انہوں نے کوئی اور پیش کیا، اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکن صواحب یوسف، اور اس کا آگے روایت میں آئے گا انہوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ آپ بھی اللہ رسول سے کہہ دیجیے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھی کہہ دیجیے کہ بجائے ابو بکر کے کس کو کہہ دیں؟ عمر کو کہہ دیں، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ بجائے نہیں سمجھ پائے بیچاری مقصد کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا، اب انہوں نے بھی کہہ دیا، اب ان کا مقصد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرا، ان کا اور حفصہ کا مقصد، ہمارے والد صاحب کم سے کم کیا موقع ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ہوتے امامت کرانے کا، تو فرمایا انکن صواحب یوسف، تم سب یہ یوسف علیہ السلام والی جو عورتیں تھیں وہ تم سب معلوم ہوتی ہو کہ زبان پر کچھ ہے اور دل کے اندر تم لوگ کچھ اور ہے، مرو ابا بکرے فل صلی بنا، جاؤ کہ جو بکر امامت کروائیں گے، کوئی دوسرا نہیں کرائے گا، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خیر امامت کروائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احساس ہوا، دراصل ہلکے پن کا احساس ہوا، دراصل طبیعت ہلکی معلوم ہوئی آپ کو، تو دو لوگوں کے درمیان ٹکا کر کے آپ کو لے جائے گا، فخرجا یحادى بین رجلین، دو لوگوں کے بیچ میں آپ کو ٹکایا جا رہا تھا، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، کانی انظر الى رجلین، فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اب بھی آپ کے دونوں پاؤں کس طرح سے چل رہے تھے مسجد کی طرف میرے سامنے ہے، تخطان الارض، پاؤں اٹھا اٹھا کے چلتا ہے آدمی تو خط نہیں بنے گا، لیکن جب آدمی پاؤں اٹھا نہ پا رہا ہو، پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہو تو زمین میں کیا بنتا جائے گا، جی خط بنتا جائے گا، لکیر بنتی جائے گی، تو آپ کے پاؤں زمین میں گھسٹ کر کے چل رہے تھے، پاؤں اٹھانے تک کی تاب نہیں تھی، پاؤں نہیں اٹھا سکتے تھے آپ، اس کے باوجود دو لوگوں کے درمیان ٹیک لگا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، فاراد ابو بکر ان یتاخر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو میں پیچھے صف میں مل جاؤں جا کر کے، اور اب آ کر کے امامت کروائیں گے، آپ نے اشارہ کیا نہیں، اپنی جگہ پر آپ نے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں طرف آپ کو بیٹھا دیا گیا، کیا جی اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں مولانا صاحب، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو میں کہ اس طرح سے جمع مذکر کا ذیقہ استعمال ہو جاتا ہے، گھر کے وہاں پر مذکر نہ ہو، زملونی کن کے لیے تھا یہ، گندوں کے خبر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ جمع کا سیوا اس طرح سے استعمال ہو جایا کرتا ہے. کیا جی نہیں وہاں پر آگ لیکن اور اس کے دروازہ میں نے درمیان میں اور بھی کوئی موقع بتایا تھا یاد نہیں مجھے لیکن کسی موقع سے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پر دیکھیے استعمال ہوا جمع کر مدد کر کر سیوا کرتے ہیں کون عورتیں ہیں تو اس طرح استعمال ہو جاتا ہے. نبی تو آمد سے لوگوں نے سوال کیا تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی صلاح کی اقتدا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے ایسے کر دیا کس نے ایسے کر دیا آمد نے کہ ہاں یہی ہے مسئلہ کہ اصل امام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدا کر رہے تھے پہلے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے ان کی اقتدا کر رہے تھے. جلدی سر بات پڑھتے ہیں سب بھائی حدیث مردہ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری میرے گھر میں ہو آپ کے خواہش سے اجازت چاہیے آپ نے تخت رجلاء الارض رجل آخر من الرجل الذي تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کے باوجود بھی دو لوگ درمیان تیل لگا کر کے مسجد جا کر کے پہنچے تو مرض کو مسجد میں نہ جانے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ دیگر بہانے تلاش کرنا کہ کس طرح جا کر کے مسجد میں پہنچ جائیں. کبھی بھی مرض کو آپ مسجد میں نہ جانے کا بہانہ بنائیں کہ چلو بیمار اب تو چھٹی مل گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اور دیگر چیزوں کا بہانہ بنائیں مسجد میں جا کر کے پہنچنے کا کیا طریقہ ہے جب جا کر کے پہنچ جائیں مسجد میں اور جماعت کے ساتھ صلاۃ ادا کریں.